בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני, הלכות קריאת שמע על המיטה, הלכה א'. על פי המאמר בקרוב עליי מראים וכולי בספר הראשון בסימן למדווה, ואין שם כל המאמר. והכלל, כי כל נפש מישראל הוא מושרש ב-70 נפש של בית יעקב, והם מושרשים ב-70 פנים של תורה, זה לעומת זה וכולי. והם ה-70 לשון. ודע שתאוות ניוף וכלליות מידות רעות של 70 לשון וכו'. ובשביל זה דרשו חכמנו ז"ל ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם על תאוות ניוף, מחמת שהיא כלליות מידה רעה של מידות רעות של 70 לשון. ודע כי תיקון של ירורי זנות שבא לאדם שיאמר שמה הוא ברוך שם וכו'. כי תאוות ניוף היא באה מאחירת דמים שהיא מלכות דסיטרא אחרא. ומלכות הדשמיא היא בבחינת גביותה אישה עירת השם, שהיא בבחינת ים של שלמה עומדת על 12 בקר, 12 שבטי יה. וכשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים באלו הפסוקים, שכולל את נשמתו ב-12 שבטי יה, ומפריש את נשמתו מנשמת ערב רב, הבאים מאישה זונה וכו', שהיא שפחה בישה, שהיא בבחינת מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת וכו', שהתאווה בורחת ונפרדת ממנו וכו'. כי בשני פסוקים אלו שהם שמע וברוך שם, יש 12 תיבות כנגד 12 שבטי יה, ו-49 אותיות כנגד 49 אותיות שבשמות שבטי יה. ובקבלת עול מלכות שמיים וכולי נכלל נשמתו בנשמות שבטי יה, בחינת אישה יראת השם, אזי היא בחינת סגירת עיניים בשעת קריאת שמע. להורות שעל ידי קבלת עול מלכות שמיים בבחינת אולמתה שפירתה דלית לעינים, שהיא התאווה שכוללת המידות רעות של 70 לשון וכו'. וכשבא להתגלות התורה, נעשה מההתגלות נשמות חדשות וכו', לכל אחד לפי בחינתו ותפיסתו. כי התורה יש לה שני כוחות וכו'. וזהו כלל גדול, כי מפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט. אך לפי בחינת הכלי המקבל את האור, כך נצטייר האור בתוכו. וזה בחינת הנה ברך לקחתי וברך ולא השיבנה וכו'. בעיקר תיקון ושלמות הכלי הוא על ידי שמירת הברית, ואזי זוכה לקבל האור ולציירו בבחינת ברכה וכו', עיין שם כל זה היטב. נמצא שעל ידי קריאת שמע מכניעים הרהורי זנות, כי על ידי קריאת שמע נכללים במלכות דקדושה ב-12 שבטי יה, וזהו בחינת קריאת שמע שעל המיטה. כי עיקר תיקון השינה הוא להינצל מהרהורים רעים, כמו שאנו מתפללים ומבקשים מהשם מטבח בברכת המפיל קודם השינה, והיה לי והלו נרעיונתי וחלומות רעים בירורים רעים וכו'. כי זה ידוע שעיקר התגברות פגם הנה, דיינו פגם תאוות ניוף ובבחינת שינה, שהוא מקרה לילה חס ושלום. ועל כן צריכים קודם השינה להכניע אלו הירורים הנה. ובשביל זה תקנו לנו חכמנו זה על קודם השינה לקרות קריאת שמע שעל המיטה, שהוא תיקון גדול מאוד לפגם תאווה הנה על כמובן בכתבים. כי על ידי שקוראים קריאת שמע ומקבלין על עצמן עול מלכות שמיים, על ידי זה הוא מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב וכו', כנ"ל. וכולל נשמתו ב-12 שבטי יה, שהוא בחינת אישה יראת השם, בחינת מלכות דקדושה, בחינת גבירתה. שעל ידי זה נכנעים ובורחים ממנו הערעורים הבאים מאישה זונה כנ"ל, בבחינת יפנה שרי גבירתי אנוכי בורחת כמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת מה שאומרים, הוא תהי מיטתי שלמה לפניך. מיטה שלמה זה בחינת מיטתו של יעקב, של 12 שבטי יה שהייתה מיטה שלמה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, וישתחו ישראל על ראש המיטה, שהייתה מיטתו שלמה של 12 שבטי יה בלי שום פסולת. וזה אנו מבקשים קודם השינה, שתהי מיטתי שלמה וכולי היינו כנ"ל, שיהיה ניצול מהרהורים רעים וכולי כנ"ל. שתהיה נשמתו נכללת בכלל נשמת 12 שבטי יה, שהם בחינת מיטה שלמה. ומי שזוכה שתהיה נשמתו נכללת עמהם, בשעת שינה, מיטתו שלמה גם כן וכולי כנ"ל. וזה בחינת והאר עיניי. כי עיקר פגם תאווה הנ"ל הוא בבחינת עיניים כנ"ל. כי הוא כלליות של 70 אומות כנ"ל, שהם בחינת 70 אנפין חשוכין כנ"ל. וכשזוכה על ידי השינה תהיה נכללת נשמתו ב-12 שבטי יה כנ"ל. שהם מושרשים ב-70 פנים של תורה, שהם 70 אנפין נהירים. אזי זוכה על ידי השינה לנשמה חדשה, להתגלות חדשה בתורה. כי הנשמה נתחדשת בשעת שינה בתוך האמונה, שהיא בחינת קריאת שמע, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ומי שזוכה יכול להשיג בשעת שינה התגלות חדש בתורה, כמו שמצינו בכמה צדיקים שהשיגו השגות גדולות בשעת שינה וכו'. וזה שאנו מבקשים קודם השינה, ואל יבהילוני רעיונותיי וכו', וירורים רעים, ותהם מיטתי שלמה לפניך, והאר עיניי פן ישן המוות. כי הכל אחד, דהיינו להינצל מירורים רעים הבאים מאישה זונה וכו' כנל, ולזכות שתהיה נכללת נשמתו ב-12 שבטי יה, על ידי קריאת שמה שהם בחינת מיטה שלמה כנל, ואז זוכה לבחינת 70 אנפין נעירים, בחינת והאר עיניי וכו'. הפך 70 אומות שהם 70 אנפין חשוכים שהם סיטרה דמותה. רק לזכות להפריש נשמתו מהם בשעת שינה על ידי קריאת שמה שעל המיטה, שעל ידי זה נכנעין ה-70 אומות היינו תאווה הנעל שקולט אותם וכו' כנל. כי על ידי קריאת שמה נכלל נשמתו ב-12 שבטי יה, שהם מושרשים ב-70 אנפי נעירין, בחינת 70 פנים לתורה, בחינת והאר עיניי וכו' כנל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שתלמיד חכם, הדבוק בתורה תמיד, הוא פטור מקריאת שמה שעל המיטה. כי עיקר קריאת שמה שעל המיטה הוא בשביל להינצל מאירורים רעים וכו', ולזכות לבחינת 70 פנים לתורה כנל. ועל כן תלמיד חכם הדבוק בתורה, בוודאי אין עוד צריך לזה, כי אין לו שום ערעור, בוודאי מאחר שהוא דבוק בתורה תמיד, ומקושר תמיד בבחינת 70 פנים לתורה, כי מחשבתו קדושה תמיד. והוא הסתמר מערעור הבישה, מערעור הדמשקר אילנה דחי. ועל כן בוודאי הוא זוכה ממילא להתגלות התורה בשעת שינה, ואין לו צריך לקריאת שמה שעל המיטה להכניע ערעורים רעים קודם השינה כנל, כי הוא דבוק בתורה תמיד ואין לו שום ערעור רע. כי מחשבתו קשורה בתורה תמיד. וזה בחינת מה שמתוודין על האבונות קודם השינה. כי כל האבונות והחטאים הם באים מה-70 מידות ותאוות רעות של ה-70 אומות, שהם אנפין חשוכים, שהם ההפך מ-70 פנים לתורה. ועל כן קודם השינה מתוודין על האבונות ומבקשין מהשם יתברך כפרה עליהם, כדי להפריש נשמותינו מנשמות ערב רב מה-70 אומות, שמהם באים כל החטאים כנל. כדי שיוכלו נשמותינו לעלות ולהיכלל בנשמות 12 שבטי יה, שהם בחינת 70 אנפי נעירין, בחינת 70 פנים לתורה וכו' וכנל. וזה בחינת ויהי נועם שאומרים קודם השינה, בחינת נועם העליון, שהיא בחינת השגת התורה, בחינת 70 פנים לתורה, שזה עיקר הנועם, בחינת דרכי הדרכי נועם. וזה בחינת מה שאומרים הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים וכו'. וכן אומרים אז ברכת כהנים. כי כשמקבלין האור מלמעלה הוא אור פשוט, ונצטייר לכל אחד כפי בחינתו כנל. ועל כן אומרים ברכת כהנים כדי לצייר האור בבחינת ברכה. כי האור הבא מלמעלה הוא קמיץ וסתים בחינת וקמץ הכהן. ועל כן הכהנים יש להם כוח לצייר האור ההוא שהוא בחינת וקמץ הכהן, לציירו בבחינת ברכה. ועל כן הם מצווים לברך את ישראל בברכת כהנים, כמבואר כל זה בהלכות נשיאת כפיים אין שם. וזו בחינת ברכת כהנים שאומרים קודם השינה כדי לצייר האור בבחינת ברכה וכנל. זה בחינת 60 גיבורים וכו'. כי רבותינו זיכרונם לברכה דרשו פסוק זה על התורה, כמובא בפירוש רש"י שם על פסוק זה. הנה מיטתו של שלמה היינו אהרון, ששם התורה מונחת, 60 גיבורים סביב להם 60 ריבו ישראל וכו'. ולומדי מלחמה יש חבו על ירחו שהם עושים סימנים בתורה שלא תשכח מהם. והם מלומדי מלחמתה של תורה, אין שם בפירוש רש"י. היינו כנל, כי התורה יש לה שני כוחות וכו', וכל אחד מצייר האור לפי בחינתו. ועל כן צריכים לעשות סימנים בתורה שלא תשכח, דהיינו לעשות סימנים בחינת כלים לקבל האור, בבחינת טובה וברכה שלא תשכח. דהיינו שלא ישכח את התורה חס ושלום, יהפוך דברי אלוהים חיים ויאמר על אסור מוטב וכו', שהוא בחינת שמצייר האור להפך. ועל כן צריכים להיות מלומד מלחמה ולהיות חרבו על ירחו, שזהו בחינת שמירת הברית כידו. ועל ידי זה בעצמו זוכים לעשות סימנים בתורה שהם בחינת כלים דקדושה לקבל את האור בבחינת אור מלא, בבחינת ברכה ולהינצל משכחה. דהיינו מלהפוך חס ושלום דברי אלוקים חיים. דהיינו שלא לצייר האור להפך חס ושלום. וזה בחינת 60 גיבורים שהם 60 ריבו ישראל שקיבלו את התורה. כי התורה לא ניתנה עד שהיו ישראל 60 ריבו. כי יש 60 ריבו אותיות לתורה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה. ועל כן לא היה אפשר לקבל את התורה עד שהיו 60 ריבו ישראל. כי כל אחד מישראל לפי אחיזתו בתורה כן יש לו כוח לצייר את אותיות התורה לפי בחינתו. ועל כן במעמד הר סיני שהיו 60 ריבו ישראל, כולם קדושים בקדושת הברית, כמו שכתוב שבטי כה, שמי מעיד עליהם וכו'. על כן אז די כזכו לקבלת התורה, כי היה להם כוח לצייר את כל התורה שכלולה מנשמותיהן לטובה ולברכה. ועל כן נקראים 60 גיבורים, כי ציור האור זה בחינת גבורה שמצמצמת ומציירת את האור במידה לטובה ולברכה כידוע. ועל כן אומרים פסוק זה קודם השינה, כדי לזכור לצייר האור לטובה ולברכה, אמן.